Magandang gabi po, Sir Neb. Hayaan niyo po sana na makapagbahagi ako ng kwento tungkol sa Lolo Cesar ko. Laging pangaral ng Lolo Cesar namin noong nabubuhay pa siya ay huwag daw maging gahaman. Yun daw ang sikreto sa maunlad at mapayapang pamumuhay. Mahirap isipin na ang isang kagaya ni Lolo Cesar ay hindi naging gahaman. Paano ba naman, Sir Neb, ay napakarami niyang ari-arian. Sobra-sobra pa para sa aapat niyang mga anak. Ang sabi pa ni Lolo, kapag dumating na ang oras na malapit na siyang mamatay, ay hindi mapupunta sa mga anak at kaanak niya ang lahat ng ownerships niya. Kalahati lang daw noon ang ipapamana niya sa mga kaanak at ang kalahati ay mapupunta sa kawang gawa. Pero may pamangkin si Lolo Cesar na tutol na tutol sa gustong mangyari ng matanda. Bakit daw 50-50 ang hatian ng kaanak at charity? Ilang beses na kinumbinsi ng pamangkin na yon ni Lolo na palitan ang will niya. Hanggang sa nagtagumpay nga siya. Kaya lang ay hindi umayon sa pamangkin na yon ang ginawa ni Lolo. Dahil noong namatay siya at binabasa na ng abogado ang testamento, ay inalisan pala ni Lolo ng mana yung pamangkin na yon. Hinati-hati niya sa iba pang kaanak yung mana na para sa pamangkin niya. Dahil gahaman daw ito. Galit na galit yon, pero wala na siyang nagawa dahil wala na nga si Lolo. Takang-taka kami kung bakit ganun na lang ang disgusto ni Lolo sa mga mapaghangad na tao. Hanggang sa nagkwento na yung bunsong kapatid ni Lolo na si Lola Emma na siyang ina noong gahaman na pamangkin. Noon daw kabataan pa ni Lolo Cesar ay napaka mahiyain nito. Tuwang-tuwa pa naman daw yung mga kapitbahay nila dahil sa kanilang magkakapatid ay si Lolo Cesar ang pinakamaputi. Artistahin daw at hindi nangingitim kahit pa nabibilad sa araw. Namumula lang daw si Lolo tapos ay bumabalik din sa dati agad ang kulay niya para daw anak ng Amerikano. Kaya raw kahit noong elementarya pa lang siya ay marami nang nagkakagusto sa kanya. Noon nga raw binatilyo na si Lolo Cesar ay kamuntik pang maging artista sa Sampaguita Pictures. Kaya lang ay tinanggihan yon ni Lolo Cesar dahil ayaw raw nitong mapalayo sa kaibigan niya. Inakala raw ng talent agents na nobya ni Lolo ang tinutukoy niya. Naisip daw ng mga yon na kung ganoong artistahin si Lolo ay papano pa kaya yung nobya niya. Ginusto raw makilala ng agents yung inaakalang nobya ni Lolo. Pero hindi na nagpakita pa uli si Lolo sa talent agent. Hinayang na hinayang nga raw sina Lola Emma na noon ay 10 taong gulang pa lang pero mahilig ng manood ng mga pelikula. Kinulit daw nila ng kinulit si Lolo kung sino yung nobya niya. Pero ngingitian lang sila. Ang tagal daw na naging misteryoso sa buhay pamilya at mga kakilala ni Lolo Cesar kung sino ba ang ayaw nitong maiwan sa probinsya. Hanggang sa yung panganay na nilang kapatid na si Lolo Augusto ang naging dahilan para matuklasan ang buong katotohanan. May kaibigan daw na engkanto si Lolo Cesar na siyang pumigil dito na mag-artista. Hindi raw para kay Lolo Cesar ang kasikatan dahil may mga bagay siyang kailangang gawin na hindi niya maisa sa katuparan kung kilala siya ng lahat. At kaya naman naging daan si Lolo Augusto para mabulgar ang tungkol sa engkanto ay dahil may lihim na inggit pala ito kay Lolo Cesar. Lagi siyang nakaabang na magkamali si Lolo Cesar para masira ito. Pero dahil sinabi ng engkanto kay Lolo Cesar ang maitim na binabalak ng kapatid nito, ay napilitan si Lolo Cesar na kumprontahin ang sariling kapatid. Ayaw pa raw umamin ni Lolo Augusto noong una, pero binantaan daw ito ni Lolo Cesar na oras na may gawing masama si Lolo Augusto sa kanya ay may masama ring mangyayari dito. At doon na nga nabunyag ang lihim ni Lolo Cesar. Hindi raw kasi nagpapigil si Lolo Augusto. Matagal-tagal din bago isinagawa ni Lolo Augusto ang plano niya. Pero nang dumating ang oras na yon, ay bumalik din sa kanya. may dalaga raw na pinagsamantalahan si na Lolo Augusto at ilang mga kaibigan nito. Pagkatapos ay pinatay. Iniwan daw sa tabi ng katawan noong babae ang notebook ni Lolo Cesar na pinagsusulatan nito ng mga kanta. Pati na rin ang isang salakot na may initials ni Lolo Cesar. Noong gabi pagkatapos ng krimen ay sinalubong daw ni Lolo Cesar si Lolo Augusto at pinagsusuntok dahil nasabi na ng engkanto ang ginawa ng panganay na kapatid nila. Gulat na gulat daw si Lolo Augusto at sige sa pagtanggi. Hindi na raw nakapigil si Lolo Cesar. Kaya nasabi niya na sinumbong daw sa kanya ni Oliviero ang mga pinaggagawa ni Lolo Augusto. Dinig daw ni na Lola Emma pati ng mga magulang nila ang buong pangyayari. Pero hindi na tinuloy ni Lolo Cesar ang paliwanag tungkol kay Oliviero. Basta sinabi raw nito sa mga magulang nila na may kapatid silang kriminal. Sa tulong ng engkanto ay naabsuelto si Lolo Cesar sa krimen ni Lolo Augusto. May dalawang babae raw na naging saksi at nakapagsabi ng buong katotohanan. Itinago raw ng mga pulis yung mga babae para sa proteksyon ng mga yon. Pero bukod pa sa kanila ay isa pa sa kaanak noong biktima ang nakapagkwento ng halos kaparehong kapareho sa testimonya noong mga babae. Hindi magkakilala yung mga yon, pero iisa ang kwento nila. At ang nakapagtataka, Sir Neb, ay napanaginipan lang daw yon noong kamag-anak at parang totoong totoo dahil napakalinaw ng mga nakita niya sa panaginip. Kaya nagawa niyang ituro ang mga totoong salarin. Ang pinagtataka lang daw ay taga-ibang baryo yung dalawang babae at wala silang dahilan para gumala sa baryo ni na Lolo nang 10 oras ng gabi. Pero dahil tugma nga ang salaysay nila sa sinabi ng kamag-anak ng biktima, ay tinanggap ang testimonya dahil na rin nakitaan ng iba pang ebidensya si na Lolo Augusto at ang mga kaibigan niya. At dahil doon ay nahuli nga ang mga totoong salarin. Nung kumalat nga yung balita na si Lolo Augusto ang may pakana ng pagpatay doon sa dalaga para madiin si Lolo Cesar, ay iisa ang tanong ng mga tao. Bakit? Pero para sa pamilya ni na Lolo Cesar ay may ibang katanungan sila na gustong masagot. Paanong nalaman ni Lolo Cesar ang ginawa ni Lolo Augusto? At sino si Oliviero? Doon na pinagtapat ni Lolo Cesar ang lahat sa mga magulang niya at kapatid. Bilang wala na raw banta sa kanya dahil wala na si Lolo Augusto, ay sasabihin na niya kung sino si Oliviero. Ito nga raw ang kaibigan niyang engkanto na nakilala niya noong siya ay bata pa. Basta nagpakita lang daw kay Lolo ang engkanto at nakipagkaibigan. Inaalok daw ni Oliviero si Lolo na sumama sa bahay nito para mabigyan siya ng maraming laruan at candy. Pero ang sagot ni Lolo ay tatawagin muna nito yung mga kapatid para sumama. Kaya lang ay hindi pumayag si Oliviero at ang gusto ay si Lolo lang ang sumama sa kanya.